Değişimi heybetli bir... Ona şöyle elimi uzatıyorum. Topi de o zaman bırakmıyor. Ona diyorum ki kısımım... Sleep no more. Thank you. the river. God, you're funny. Das kann ich schlecht falsch verstanden.